Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Mandag morgen, markedet er i gang, og vi strækker ud og gør klar til ugens handler i en uge, hvor vi klemmer nogle af de sidste regnskaber ud fra blandt andet Sydbank, SAS og Scandinavia Tobacco Company, og fra USA får vi Signet Jewelers og Tiffany, der kan betyde godt eller skidt nyt for de efterhånden hårdt prøvede Pandora-aktionærer. Jeg er Lars Persson med mig i studiet. Godmorgen, Persson. Godmorgen. Lars Svendsen henter vi ind på telefonen lidt senere, for vi begynder et helt andet sted. Et sted, der var utrolig hypet og populært sidste år, men nu er der blevet meget, meget stille. Jeg taler om kryptomarkedet. Og med her mandag morgen, der har jeg Millionærklubbens krypto-team. Der er Jakob Skåning, og der er Jens Ibsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. I er begge to krypto-trader og har været det i nogle år. Jakob Skåning, Bitcoin og de der cirka 2.000 andre søskende, eller coins skal vi godt kalde det, er det historien om boblen, der sprang og aldrig fandt luft igen? Første del er rigtigt. Boblen sprang, men når ingen snakker om det, så er det max opportunity jo. Så dengang i 2012, hvor man kunne købe det til $10, det kan være det nu. Betyder det, at du pt. Skovler kryptocoins ind i din portefølje? Jamen, jeg går aldrig all in jo, men jeg køber lidt op, men forventer, eller min hypotese er, at vi skal længere ned. Men hvem ved, det kan være, at vi akkumulerer mellem 6.000 og 8.000, og næste gang vi ser det, så er det 50. Hvem ved? Vi får meget mere om din strategi, og hvad for nogle, fordi der er jo andet i verden end Bitcoin, der er også Ethereum, og så er der også Bitcoin Cash, Jens Ibsen. Det er nemlig rigtigt. Du har været til fødselsdag for ikke så lang tid siden i London, hvor man kan sige, at Bitcoin, storebroren, er jo blevet enig om 9 år gammel cirka, ja. Blev født lige efter finanskrisen. Så er der en yngre udgave, der hedder Bitcoin Cash, jeg var inde på, som netop har fejret 1 års fødselsdag. Det er der nemlig, og den kom jo ud af, at der var nogle uenigheder i bag Bitcoin-miljøet om, hvilken skaleringsløsning man skulle vælge at bruge nu, hvor man fik så mange flere brugere og dermed transaktioner. Og der var så Bitcoin, som valgte at bruge at lave en anden lags løsning, hvor man lægger lag ovenpå, der håndterer transaktionerne. Og så var der sådan en anden software her. Ja, cirka, men det er jo det samme som Visa eller andre brugere, sådan cirka. Og Bitcoin Cash valgte så at holde løsningerne på netværket og simpelthen gøre blokkene større. Så det var simpelthen en teknisk uenighed i gruppen bag, og der kom så 2 forskellige løsninger ud af den, som simpelthen bare er Bitcoin og Bitcoin Cash. Og sådan en fest, fødselsdagsfest i London, hvordan går den ned? Jamen det var jo nogle velhavende herrer, som også er kommet til penge rimelig hurtigt, så det var jo med nogle frække bodypaintede damer og masser af sushi fra liggendes tjenere og men så videre derudaf. Ej, der var ikke så mange, nøglemænd, nej, desværre, Pernille. Nå, derfor var jeg der heller ikke. Der var fyret godt op. Det var en rigtig bankers party, hvor de havde penge nok bag sig, og det var simpelthen for at tiltrække og imponere nogle af dem her, de havde inden, som blandt andet var mig, som nok mere var der som presse, fordi jeg kendte nogle andre derovre. Og så også en masse folk, de havde inden, som har firmaer eller betalingsløsninger, hvor de gerne vil have dem til at bruge Bitcoin Cash i deres betalingssetup på deres platforme simpelthen. Når du fortæller mig sådan noget, Jens Ibsen, så tænker jeg jo med det samme, The Wolf of Wall Street, festen for de glade dage, inden vi havde finanskrisen, så jeg tænker umiddelbart, fy for pokker. Ja, jamen det kan man jo tænke om, hvad man vil. Men det var i hvert fald. Men der var nøgne damer, det var nok for dig, eller ja, nej, men det var bare sådan, de gør det, og de gjorde det sådan set bare for at tiltrække folk, og det var fint nok. Det, som var mere spændende for mig, det var mere at få lov til at snakke med nogle af de folk, der var derovre, og udvide mit netværk lidt, og der var også masser af interessante folk, og det her, det er jo en måde, som nogle af dem inden for Bitcoin Cash vælger at promovere det, men der er også mange andre, jeg snakker med inden, som også er rimelig højt i Bitcoin Cash, som er ret trætte af, at man gør sådan og sådan her, i stedet for at gøre det lidt mere seriøst. Fordi den løsning, de har, kan jo måske være god nok, det må tiden jo vise, og der er ikke nogen grund til at gøre det her, men det er der nogen inden for Bitcoin Cash, der synes er en måde at gøre det på, og det kan de så gøre, fordi de har penge til det. Et fragmenteret kryptomiljø, kan vi kalde det. Det kan vi godt, ja. Vi vender tilbage til det. Vi skal nemlig også tale ETF'er. Der er jo en spændende, hvad kalder man det? Det er jo ikke en dom, men jo lidt af det, om vi får de her Bitcoin eller krypto ETF'er eller ej. Og hvis vi får det, så betyder det blandt andet, at pensionsselskaberne kan begynde at hente ind i deres porteføljer. Så har vi balladen. Lad os tage markedet, Lars Persson, denne mandag morgen. Hvad ja, siger vi? Jamen, vi er glade. Vi sluttede jo i en festfyrværkeri på USA's børser. S&P oppe med 0,6, Nasdaq op med 0,8 og Dow Jones op med 0,5. Så den glædelige skulpen er jo fortsat herover til Europa her til morgen, hvor vi er op med 0,4 på de fleste nordiske børser, og faktisk DAX'en har trådt på speederen op med 0,7, så det ser godt ud på den meget korte bane, hvis man kan drømme om det. Vi havde Tom Hårgaard med sidste uge, der netop talte varmt for DAX'en. Han så nogle positive bevægelser der, overvejede at handle lidt aktier ind til porteføljen i det tyske. Ja. Så denne mandag morgen kl. 9.10, der har han ret. Det har han i hvert fald. Vi må så håbe, at den var ved, den gode stemning. Så det kan vi jo gå og spejle lidt efter. Det der er, det er jo, at september plejer at være en lidt kedelig handelsmåned, hvis man sådan tager det statistisk. Men vores sommer var fantastisk, så kan det jo også være, at september bliver helt anderledes. Hey, end det. Hvad kan vi med statistikker efterhånden? Det er bare til at drille os med. Mm. Så, hvad er det, der rykker? Det er over en bred kamp. Danske Bank, Novo, AP Møller, DSV, you name it. Vi går og venter på noget Royal Unibrew, og de kommer først i aften mellem 20 og 21, så der kan vi vente lang tid. Den er en smule nede, man kan også sige, det er en aktie, der jo er bulleret opad på den her lune sommer, hvor vi faktisk også på et tidspunkt stod og talte om man havde kulsyre nok til at kunne levere alle de her drikkevarer, der skulle. Er det Albani? Seas? Albani? Ja. Jo, det er rigtigt. Albani, hold da op. Så er vi da. Jeg tror ikke, at det er sådan. Jeg tror mere, at det er sådan noget Faxe, hvis det skulle være. Og Faxe Kondi og noget af det her ting. Og måske også lidt Heineken, som de producerer på som på licens, som er med til at trække. Royal Unibrew, der jo sidste år både måtte sige farvel til deres bestyrelsesformand, Kåre Schultz, der jo, som mange ved, er smuttet til Teva. Ja. Og samtidig, eller inden han smuttede Kåre Schultz, så nåede han også lige at sparke den administrerende direktør ud, Jesper B. Jørgensen, der kun havde været der i, jeg mener kun, han havde fået et halvt år. Og så blev det altså fra deres hollandske selskab, han blev deres direktøren derfra blev hentet op, og er nu administrerende direktør i Royal Unibrew. Og det var produktionsdirektøren for Royal Unibrew, der var hollænder, som blev hivet ind og klarede ærterne i stedet for. Og må man sige, har han klaret ærterne? Det ved vi jo ikke noget om. Det kan vi jo kun forvente, at han har. Hvis man kigger på Carlsberg, havde de en fin sommer, og de har i hvert fald ikke profit warnet, så alt andet lige må det jo være gået godt. De har jo også købt sig et par solvandsbryggerier og limonadebryggerier rundt omkring i Europa. Først var det i Italien, de købte et bryggeri, der producerede sodavand, og siden i Frankrig har de jo fået købt sig et limonadeproducent der, så med den lune sommer, så kan vi da kun håbe på, at det har været godt. Og så ejer de jo et par ting over i Baltikum. Mm. Og ellers er det jo noget grænsehandel, og det danske marked, de lever af. Og så lever de lidt af at sælge nogle stærke øl ned til Italien. Dortmund kalder vi dem vist herhjemme, men dernede, der hedder det bare Sears Strong, et eller andet. Er Royal Unibrew interessant på graferne, Lars Persson? Det er jo sådan en, der bare er suset opad, og så er det jo altid spørgsmål, når en aktie er steget 50%, er der mere i den? Jamen, det kunne der sagtens være, spørger vi så nogle af fundamentalisterne. Så vil de sige, at den er dyr, men nu er der ingen garanti for, at næste sommer ser lige så fantastisk ud, men det har jo været en opadgående trend. Jeg vil blive i den, vil jeg købe den til? Det ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg havde lyst til. Undskyld, jeg bander her i morgenens radio. Du har jo Lars Persson. Ja, jeg tror faktisk egentlig ikke, jeg er rigtig. Jeg vil. Og så kan man sige, hvad er det, der så skal trigge, at den løfter sig yderligere? Jamen, det kan være den her vej, de slået lidt ind på at købe nogle ting i stedet for, fordi de er jo sådan stadigvæk et lille eller mellemstort lokalbryggeri, så hvis de kunne få fat i nogle af de andre bryggerier, der ligger rundt omkring, de har jo brændt natterne en gang nede i Polen, hvor det ikke gik så godt, så ja, jeg vil afvente. Behold min aktie, hvis jeg havde den, og håb på, at der er nogen, der vil byde mere på den, men at købe den lige nu, det tror jeg ikke, jeg vil. Men altså først efter børsluk, at vi får regnskabet fra Royal Unibrew, så kan vi jo så decifrere, hvad hedder det, pille fra hinanden i morgen, når vi mødes igen her i klubben. Det kan vi i hvert fald, ja. Positive toner generelt i aktiemarkedet, specielt for USA, og det er altså blandt andet, fordi vi i fredags fik røgsignaler, kan vi kalde det, ud fra Jackson Hole, hvor der var centralbankmøde. Jerome Powell gik på talerstolen og sagde det, vi havde regnet med, gradvise renteforhøjelser. Han fravalgte altså at tage handsken op for Donald Trump, som har talt imod renteforhøjelser. Mm. Så en blid Jerome Powell, og det kan markedet altså godt lide. Men ellers en ny regnskabsuge, det drypper så småt ind, det fik jeg også sagt indledningsvis i dag, for at være til Royal Unibrew efter Børsluk. Mm. I morgen er det så Sydbank blandt andet. Onsdag er det Parken, Lars Persson. Ja, og... ikke fordi jeg vil tale om det nu. Nå, okay. Torsdag for med Scandinavian Tobacco Company, og så runder vi ugen af med SAS, der jo har den sat sig. Det må man sige. 25% år til dato. Ja, det er ikke... jeg var også lidt i 19, og så... tænkte jeg, jamen, den ville bare ikke rigtig performe hen over sommeren, og det var ligesom om, at passagervæksten, det var sådan lidt handlunken, så den er jo faldet nogen af 20% i år, så ud af den, tænkte jeg, i løbet af noget tid, og nu ser det ud som om, de skal skære lidt i deres rejser i løbet af vinteren. Der er jo simpelthen mangel på piloter, så det er jo lidt spændende. Omvendt så har deres konkurrent jo indført, at du ikke kan få din lille trolley, som jo efterhånden er blevet til kæmpe trolley, op med op i din håndbagage, din håndbagage med op i flyveren Ryanair. Gratis. Ja, i Ryanair. Ja. Det ser ud som om, at man skal til at betale for den. Ja, så den flyver også Ryanair. Jeg gør ikke, men det kan jo godt være, at man så alligevel overvejer, om man så skal... Hvad blev det alle de rygter omkring et andet lavprisselskab, Norwegian, hvor vi jo først havde moderselskabet til British Airways ud at sige, vi vil gerne købe Norwegian, og så havde vi Lufthansa på banen og sige, det vil vi også. Det er ligesom om, det går lidt i sig selv igen. Ja, det kan godt være, men der er jo aldrig brand uden, der er lidt røg, hvad det vil sige. Men omvendt, så kan man sige, at aktien har holdt sig, den var nede under de 180 i marts måned. Norwegian, hvor der... Dens regnskab blev, var det Finanstilsynet faktisk, blev dømt forkert sammensat, og de mente, at det ikke så rigtigt ud, så de måtte ud og lave et nyt. Og så kom jo så de her rygter i april måned, der fik aktien til at brage op til 310, og nu ligger den så omkring en 260, fordi det, der så er sket jo siden, det er jo passagerantallet er jo voldsomt stigende stadigvæk i Norwegian, så de klarer sig i hvert fald rigtig godt, og måske kan de jo så spejde lidt over til Ryanair, hvis man nu kan tage noget for sin håndbagage, så kan det også være, at man kunne tjene lidt ekstra der, fordi det er jo, når den ene er fræk, så følger den anden jo efter, fordi hvorfor stå tilbage? Så det kan jo være, der er lidt ekstra indtjening der, men alt i alt så er aktien rettet sig, og man, der er jo nok noget om snakken, der er jo sikkert mange, der stadigvæk bejler til Norwegian på forskellige måder, tænker jeg. Men SAS, Lars Persson? Nej. Regnskab fredag? Nej, den lukker vi på stedet. Ja, vi må se, hvad der sker med SAS-regnskabet. Det kan godt være, det bliver godt, fordi det egentlig har været en god sommer, men olieprisen har været høj, så hvis vi har været uheldige med at hedge os forkert, så, eller ikke nok, så, så der rammer den vel lidt ind på indtjeningen der. Mm. Den sidste uge i august, der er stadigvæk lidt stille, eller USA er stadigvæk lidt ferieret, men vi har selvfølgelig stadigvæk Trump og hans tweets. Trump er jo også ude i det, hvad skal man kalde det? Juridiske problemer, kan vi godt kalde det. Hans tidligere kampagnechef, Manafort, har hånden på, eller hovedet på blokken, og det har hans tidligere personlige advokat, Cohen, også. Og det, der måske ligger lurer ude for Trump, er en rigsretssag. Foregriber jeg lidt begivenhederne, men den ligger stadigvæk og vinker lidt, men er stadigvæk USA i positive toner. Række regnskaber herhjemmefra. Ambu skal lige nå her, Lars Persson. Det var jo torsdagens regnskab, som... Ambu leverede Medico-selskabet, medicinalvirksomheden. Men aktien satte sig voldsomt, rettede sig så igen fredag. Og det jeg ligesom kunne sådan se frem, det er, at der har været lidt uenighed om blandt analytikerne. De kunne ikke finde ud af, om der skulle være hold selv eller køb på den her aktie. Det der har været lidt... Man ikke rigtig kunne finde ud af, det var om Ambus koloskop hedder det, som skal, hvor man kan undersøge mave- og tarmsystemet. De har jo deres endoskop nu, som er, hvor de undersøger halsvejene. Men det skal lanceres, siger Lars Marker, administrerende direktør for Ambu, inden jul. Og der er altså nogle analysinger, der mener, at det måske først kan blive om et år. Og så satte Ambu sig lidt. Hvordan ser den ud her til morgen? Ja, i dag er den nede med 5%. Det er nok måske også historien om, at var det den administrerende bestyrelsesformand, der har solgt... Tyskermand Jens Bager har solgt lidt over halvdelen af hans aktier og hentet omkring 61 millioner kroner. Det er vel også en meget god chat penge at få ind på bankbogen. Så er der til efterårsferien. Det er jo det. Så det er vel også noget om, at insider, de begynder at sælge aktien, jamen så sætter det sig tit i aktiekursen. Og det er vel egentlig det, vi ser her til morgen, at tager insiderne toppen af deres aktieportefølje, jamen hvorfor skulle vi andre måske så være med? Så det kan godt være, at andre lige sidder og trykker på knappen og hopper ud af Ambu i disse sekunder her. Så det er nok... meget derfor. Den er nede med 5% Ambu her til morgen. Handles i 241 1,20 lige i øjeblikket, og nu 240. Så det ligger der og svinger. Men ellers kan vi sige, dansk C25 i plus en positiv start på ugen. Det er Millionærklubben. Det er Lars Persson, jeg har med i studiet. Lars Svendsen kom med på telefonen. Ellers er det i dag, vi taler kryptomarked. Jeg har Jens Ibsen og Jakob Skåning med mig, som begge er kryptotrader. Som altid kan du skrive ind på vores mail, hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet. Mailen har ind til, den hedder mio@radio247.dk. Jeg står og holder øje med den her. Jeg står også og kigger på vores Facebook-side, hvor du har levende billeder fra studiet. Så der kan du altså også følge med. Ellers er det mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Jakob Skåning og Jeps Ibsen, I sidder begge to og trader forskellige kryptoer. Jakob Skåning, hvad er historien i kryptomarkedet PT? Jamen, historien er, at vi har ramt support 6.000 tre gange nu. Og, når vi taler bitcoin? Når vi taler bitcoin. Krypto? Når jeg taler krypto, så taler jeg udgangspunkt bitcoin, fordi at det er den, der styrer, om vi skal op eller ned af generelt set. Lige nu, så de her ETF'er her, de blev afvist for en uges tid siden. Det var SEC, der afviste 7 af de her ETF'er, bitcoin-ETF'er, nogle af dem syntetiske, og nogle af dem med asset i bitcoin. Ikke den store overraskelse. Den enlige ETF, som alle venter på, den kommer her den 30. september. Afgørelsen bliver sandsynligvis også afvist, men ingen ved, hvad der kommer til at ske. Det er både godt og dårligt. Prismæssigt så vil en ETF-godkendelse sandsynligvis sparke bitcoin opad. Rent fundamentalt for bitcoin og kryptomarkedet generelt, så tror jeg ikke, det nødvendigvis er negativt, at der ikke kommer en ETF. Mm. Sådan rent fundamentalt i hvert fald. Jens Ibsen, du er primært fundamentale investor i kryptomarkedet. Den her ETF-historie har jo kørt igennem længere tid. Ja. Jamen, det har den, og det er jo, hvis vi lige skal sige lidt om den, så er det jo bare, om de kan få adgang til nogle af de her pensionskasser og større investeringsforeninger osv., som kan investere i det via det. Og det har de så ikke fået endnu jo, og det ser også, ligesom Jakob siger, ud til, at det nok kommer til at blive afvist. Der er ikke de helt store positive linjer, men vi venter som sagt på den sidste spændende her, der kommer den 30. september. Det, som man kan være lidt negativ pejlemærke måske, er, at de valgte at tage en tidlig afgørelse på en af ETF'erne, der ellers var udskudt til en senere afgørelse. Den valgte de at hive ind og sige, når vi får ikke, den her får vi ikke, og den her får vi altså heller ikke, selvom de lige skulle have afgjort det senere. Mm. Det kan måske være et pejlemærke til, at der kommer en negativ afgørelse. Hvis der kommer en positiv afgørelse, så kommer der til at ske noget rigtig spændende, som man har set fra andre markeder, for eksempel guld, da det fik en ETF og så videre. Så sker der altså en rigtig, rigtig eksplosiv vækst, hvor det her 20.000, vi havde i december, det kommer til at være ingenting. Og når vi taler en ETF, så er du altså en indeksfond, hvor vi så har forskellige, en pakke af produkter. Det kommer til at være en pakke af en masse produkter, som jo så er godt, godt stabiliseret ved, at der er så mange forskellige produkter i sin pakke, og så tør investerings, pensionskasser osv., der vil have lave risikoinvesteringer, de tør så investere i dem. Noget, som er positivt ved det her ETF, det virker som om, at da vi fik de her afvisninger, at bitcoinprisen ikke gik længere ned. Så det virker som om, at markedet har været prissat til, at der ikke var nogen forventning til, at der skulle komme en ETF, og det er jo sådan set positivt for bitcoinprisen på den måde, at den virker sådan rimelig rigtig prissat lige nu. Uden der er alt for meget hype inde i prisen, kan man sige på en måde. Men det lyder ikke som om, at nogle af jer to, I har de helt store forventninger til, at der skal komme en godkendelse, Jakob Skåning? Nej, jeg har ikke nogen forventninger om, at der kommer en godkendelse. Og i virkeligheden, så gør det mig heller ikke noget. Tværtimod, jeg vil hellere have, at de ikke godkender den. Igen, rent fundamentalt, bitcoin er be your own bank, altså du skal selv have kontrol over dine egne bitcoins. Og hvis vi får en bitcoin eller en ETF, som er baseret på asset bitcoin, og et pensionsselskab køber for $1 milliard, jamen, og der er masser af andre, der også køber for 1 milliard, jamen så er der lige pludselig en holder, der har rigtig stor stor andel af bitcoins, hvilket gør, at alle de her, der køber ETF'en, ikke har rettighederne over sin egen bitcoin, hvilket går fundamentalt imod, hvad bitcoin egentlig skulle være, nemlig at hver enkelt person eller hver enkelt part skulle have kontrol over sin egen bitcoin. Så. Det kan være, at vi lige skal trække tråden tilbage, hvis der sidder en derude og tænker, hvad fanden er bitcoin for noget? Så er det den her virtuelle mønt, det vil vi ikke engang kalde det en mønt, og vi kan vel ikke kalde det en betaling, så det er jo en handels vare, kan man sige, fordi der er jo ikke nogen, det er udenom centralbanker, det er udenom en stabiliserende effekt, du er ikke en valuta endnu, du kan jo ikke, nogle steder kan man godt, i suge i Schweiz kan betale skat med dem, ellers så er bitcoin og krypto jo stadigvæk ikke en valuta, Jens Ibsen. Jo, det er det faktisk. men det er lidt bredere end det normale valutabegreb, fordi det er jo en ny introduktion. Det er ikke så spændende at forklare helt præcis teknisk, hvad bitcoin er. Alle har jo lidt en idé om det nu, men det kan både bruges som en måde at opbevare værdi på. Det gør man jo ikke de fleste steder i verden nu, fordi den stadig er lidt volatil, selvom den så ikke lige har været de sidste par uger i hvert fald. Men i Venezuela for eksempel, der opbevarer de deres værdi i bitcoin, fordi der er mindre inflation i bitcoin, end der er i deres lokale valuta. Du kan sige, de steder, hvor den lokale valuta... Ligesom ja, ikke... lige præcis. Så den giver mening nogle steder i den tredje verden. For eksempel, hvis man havde smidt sine penge ind i bitcoin i Venezuela i december, og så havde taget hele det ræs ned, der har været, så har du stadig haft flere penge, end hvis du har haft en lokale valuta. Så nogle steder i den tredje verden begynder den at give mening som en værdi og bevaring, men den kan også bruges som en valuta, så den er egentlig flere forskellige ting. Mm. Ja. Jeg så for ganske nylig, at ICE, moderselskabet bag New York Stock Exchange, de vil lave et separat selskab, der hedder BACT, hvor de vil simpelthen lave et reguleret marked for Bitcoin, og de er gået sammen med blandt andet Microsoft og Boston Consulting Group og Starbucks. Ja. Sådan en nyhed, er det en, man skal tage alvorligt, Jan Tipsen? Ja, men det er det. Men det er ligesom også, som Jacob siger, at vi er sådan lidt ligeglade med, om ICF'en kommer osv., fordi Bitcoin er en virus, der spreder sig, og højst sandsynligt kommer til at blive en global møntenhed eller valuta, som kommer til at blive brugt mere og mere. Og det er de store drenge, der begynder at komme ind, og de starter med at gøre grin med den, og nu begynder de at tilpasse sig til den. Og bitcoin har ikke brug for ETF, eller Wall Street, eller nogle af de her andre. Det er dem, der har brug for bitcoin, og begynder at tilpasse sig til bitcoin. Mm. Fordi bitcoin er et bedre pengesystem, end de eksisterende, og sådan er det. Nu stod jeg, det var folkemøde på Bornholm, hvor jeg var med i en paneldiskussion med blandt andre... Lars Seier Christensen og Lars Tvede. Og der sagde Lars Seier, at bitcoin er død. Det kan godt være, at den kommer til at drøbe videre, men der er noget nyt på vej, som bliver endnu bedre. Hvad er det nye, der er på vej, Jakobs Koning? Ja, det ved jeg ikke. Det må han jo stå til ansvar for. Hvad siger du, Jens Ibsen? Du holder også med, altså, du holder øje med de her nye coins, der popper op rundt omkring. Ja, det er jo noget af det, som jeg bruger meget min tid på, at prøve at finde nogle nye spændende projekter, hvor der er noget hold bag. Og der er masser af spændende, men bitcoin er kongen. Sådan er det, du ved, og den er... Det ved jeg ikke. Er det sådan? Ja, sådan er det, ja. Og de fleste andre projekter følger den, medmindre vi kommer helt ned nogle rigtig små prisklasser. Men bitcoin er kongen, og du ved, jeg har så lige været til Bitcoin Cash fødselsdag, og har været en masse involveret i at snakke Bitcoin Cash og Bitcoin osv., og dykket ned i det lag. Og jeg mødtes med en af mine venner, som er rigtig dygtig programmør osv., og laver Netflix-server og alle mulige ting inden for den verden, og jeg bliver hele tiden bekræftet i, at det er rigtig godt. Han har været inde og kigge på bitcoin-koden, og han sagde, det er for højt niveau til, at han kan lave det. Du ved, ikke? Og han er en virkelig dygtig fyr i Danmark. Ikke? Så jeg bliver bare mere og mere bekræftet i, at bitcoin er kongen, og den kommer, og det kommer bare til at sprede sig stille og roligt. I det mindre lag sker der også nogle spændende ting. Der er nogle små projekter, hvis jeg lige skal nævne nogle få, så er der noget som Stakenet, Stellite og BitTube og Oyster har også en spændende løsning på noget reklame online osv. Men lige nu er det bitcoin, vi alle sammen står lidt og venter på. Mm. Ja. Og det kommer jo an på, hvad det er, vi skal bruge det til. Altså, Ethereum er jo ikke en konkurrent til bitcoin, men det baserer sig på blockchain, men den kan noget helt andet. Og blockchain er teknologien bag de her blockchain coins. Blockchain er teknologien bag, men det, man skal passe på med, som jeg altid advokerer for, det er blockchain. Hvis en blockchain skal være brugbar, så skal den være åben. Altså open source, den skal være immutable, den skal være fri for alle, og så videre. Hvis det ikke er de her 3-4 key ting, jamen så er blockchain virkelig, virkelig dårlig. En blockchain er ikke god til alt. En blockchain er nødt til at være åben. Den er nødt til at have en værdi, som for eksempel bitcoin, eller ethereum, eller hvilket som helst andet. For ellers så virker blockchain ikke. Så kan vi lige så godt lave en database, der er mere gennemtestet, billigere, hurtigere osv. Så de her nye ting, som der kommer, valuta eller bytte, altså for mig lyder det mere som det sådan en bytteting, altså hvor vi har den samme værdi, altså, eller hvor det holder værdien, ikke? Altså, hvis man kunne tage det sådan. Men der kommer flere forskellige, som kan nogle ting. Altså kommer der så nogen til inden for luftfart, inden for shipping, eller hvad ser I der? Det gør der, ja. Der kommer inden for alle mulige forskellige genrer, hvor de vælger at bruge blockchain-teknologi. Men der er også nogen, der vælger at bruge blockchain-teknologi, uden at de laver en kryptovaluta, som vi også har snakket om tidligere. Og så er der mange, der bruger kryptovaluta som en form for funding, hvor det er ligesom et mix mellem at lave og få... hvad hedder det, du vil angel investor ind, eller noget af det her, og en mix med at lave det her, hvad det hedder, det her online... Crowdfunding. crowdfunding, det ja, ved, ikke? Ja, ja. Ligesom mix mellem det. Ja. Folk får lov til at smide penge i det i et tidligt stadie, uden at de afgiver for meget ejendel, men man får nogle af deres tokens. Mm. Og det er sådan et mix mellem de to. Og det har så været en måde at lave funding på til et firma i sin tidlige fase, hvor de kommer med idéen, og så får de så det penge, til de kan begynde at udvikle lidt mere på det. Og der har så været en masse scams og sådan noget, det må vi også sige. Men der er så også nogle gange, der har været reelt nok, og det er måske en form for investeringsmåde i en tidlig fase, der kan være en god idé at have på en eller anden måde i verden. Altså vi taler jo om et fænomen, som stadigvæk er til ren spekulation, største parten af den. Og vi taler om et fænomen, der samlet set, hvad der er, coins jo, det fylder ikke engang halvdelen af Bill Gates samlede formue. Så den meget lille del af den samlede pengemængde i verden, vi taler om her. Men lad os lige blive konkret en gang, for der er jo folk, der sidder og spekulerer og lever af det her, og også nogen så døde af det de sidste år, rent økonomisk i hvert fald, fordi det er jo gået bræt nedad for bitcoin. Jakob Skåning, du har handlet det professionelt de sidste 2-3 år i hvert fald, da du startede i aktiemarkedet. Din portefølje lige nu, hvis vi taler bitcoins, hvordan ser den ud? Jamen, jeg deler mig altid op i flere forskellige kasser. Jeg har en langsigtet kasse, og jeg har en trading kasse. Min trading kasse lige nu består af noget, der minder om 80% dollars, euro, fiat. Min langsigtede kasse består af bitcoin. Den består af XLM, eller Stella, som den hedder. ZRX, som den hedder. Det er en protokol, hvor man kan underbygge en decentraliseret. Det er en decentraliseret protokol. Det er sådan nøglen. Jeg har noget, der hedder Zcash, som er en, lad os bare gøre det meget, meget let, en bitcoin, hvor man kan være mere anonym end bitcoin. Ja, man kan være mere privat, som er noget krypto. Krypto-cyberpunk bagved går ekstremt meget op i, og som er en af de vigtigste ting i min verden omkring krypto. Zcash, Stella, Bitcoin, Ethereum Classic har jeg en eller anden forkærlighed for. Hvorfor det? Fordi den er nice. Okay. Jakob Skåning, du sidder og handler på daglig basis. Er du dem, vi kunne kalde en daytrader, hvis vi sådan skal tage over i aktie? Jeg er maksimalt swingtrader. Altså, jo, jeg daytrader, og hvis der er en mulighed for et eller andet vanvittigt, så skal jeg nok købe dippet. Men swingtrader er klart det mest profitable for mig, og alle skal jo lave sin egen strategi. Men swingtrading er det bedste for mig. Det vil sige, jeg kigger på de større udsving i markedet. Så markedet går op 2%, eller går ned 2%, eller et eller andet, som aktiemarkedet sikkert vil synes var vanvittigt. Det gør intet for mig. Noget du har kommet ud med penge på lommen, inden vi fik den her halvering, som startede sidste år? Ja, mere end halvering. Ja. Nu er jeg bare sød ved dig. Nå, men du kan jo sikkert, ja. Det der med at sige, om markedet er godt eller dårligt, det hører jeg for eksempel tit herinde, og nu kan det være, at jeg er lidt efter jer. Markedet er aldrig dårligt, og markedet er aldrig godt. Hvis markedet går ned, er det ikke synd for nogen eller dårligt. Det er bare markedet. Jeg vil gerne have, at bitcoin går ned i $3,000. Så køber jeg. Jeg vil også gerne have, at markedet går op i $20,000, så sælger jeg. Ikke? Det er aldrig godt, det er aldrig dårligt. Nu kan jeg ikke huske dit spørgsmål, for nu vil jeg hellere rante mod jer. Men jeg kan godt sige, at du har stået og ventet på at komme af med den der jakke. Men det er jo lidt også af Tom Hårgaards, kan man sige, fordi han er jo både med den korte og den lange, hvor at måske kan man sige, både nu har Philip Kunst ikke investeret i noget nedadgående marked, sådan, men det laver jeg ved sådan abattere for, det er jo, at de fleste forstår måske mere den her opadgående tendens, og det er nemmere, eller vi har været mest klassisk vant til, at bruge aktier til, når det går opad. Vi er dårlige til at bruge de der produkter til, når det går nedad. Og der er også nogle små fælder i nogle af de der produkter, i hvert fald for aktiemarkedet. Jeg ved ikke, hvordan det er på jeres marked, men hvis man kan shorte, og uden at det gør ondt, så gør det ikke noget. Men der er de her eksakt bæreprodukter, hvor at vi nogle gange bliver fanget, fordi at det, man skal time det lige, når faldet kommer. Ikke? Der er ingen tvivl om, at shorting eller market trading generelt er farligere. Men vi vil jo ikke engang tage det så langt det skridt ud. Lad os bare lege med tanken. De sidste 15 år i aktiemarkedet, hvornår vil man helst have købt ind i aktiemarkedet? Mm. Jamen, det vil man cirka dagen efter Lehman Brothers gik konkurs. Mm. Cirka. Nu har jeg ikke kursen foran mig. Så der er et tidspunkt, der er max opportunity, og det er der, hvor alle andre er bange. Ikke? No. Så hvis man havde en stor del af sin fiat efter 7 års bullrun der, jamen så kunne du købe ind. Ligesom at hvis man, nu snakker vi om aktiemarkedet nede ved morgenbordet, hvis man nu havde kørt den her trend her de sidste 10 år, jamen hvis man tager noget af nu og venter, fordi krisen skal nok komme, Og krisen er ikke dårlig. Det, man skal ikke være bange for et faldende marked. Det giver bare muligheder. Man hører dig lidt sige, Jacob, det er sådan lidt en venteposition PT i kryptomarkedet. Ja, 100%. Hvor tjener du så penge hen? Jamen, jeg er så heldig, at jeg startede for mange år siden, så jeg tog en del profit ud, da vi gik opad. Mm. Så lige nu så lever jeg primært af det, og så har jeg dipbaret et par gange her i 2017, hvor jeg har tjent ganske god mønt på det. Men jeg har ikke brug for at overtrade et marked. Lige nu, som der var min gamle mentor sagde, når markedet er sløvt, så skal man selv være sløv. Så, og det nyder jeg. Vi taler kryptomarked, og jeg skal beklage, hvis det bliver lidt nørdet og lidt teknisk for nogen. Så lad os lige prøve at trække det et step tilbage. Jens Ibsen, når vi taler kryptomarked og de her virtuelle valutaer, som primært er en spekulations ting, man ikke lege med, det er måske så hårdt sagt, så taler vi primært bitcoin. Det er, som du sagde, det er kongen over de her coins. Hvad ligger der lige under bitcoin? Vi har talt Ethereum, og vi har talt bitcoin cash. Er der 2-3 andre, som ligesom er dem, man taler om i miljøet? Ja, det er der jo. Der ligger jo også Ripple, eller Cribble, som den også bliver kaldt lidt, som ligger lige der. Som jeg ved, Jacob heller ikke er helt vild med. Og hvad ligger der? Stellar ligger vel også lidt deroppe. Hvad de ligger og bytter lidt plads over. Dash ligger sikkert. EOS ligger der, ja. Stellar, som Jacob nævnte, synes jeg også er ret spændende. Har set godt ud et stykke tid, faktisk. Og det er jo faktisk en Ripple-klon, men hvor de så har valgt at gøre den mere decentraliseret, og sådan lidt mere som en rigtig kryptovaluta er. Det har vi snakket om før. Og EOS har jeg ikke meget tillid til efterhånden, andet end hvis man kan shorte den. De har haft en elendig start på deres leveperiode, og var virkelig hypet, før de overhovedet gik i gang med at launch deres netværk. Jeg kan huske, hvor meget det var, $4 billioner eller sådan noget. De fik et funding helt åndssvagt, ikke? Mm. Så det er sådan set det. Stig, han spørger lige her på mailen, ja. Dogecoin. Hvordan ser det ud med den? Dogecoin? Mm. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er jo D-G-E-C-O-I-N. Hvad hedder den? D-O-D-G-E-C-U-I-N. Dogecoin. Nå, Doge. Dogecoin. Dogecoin er, hvis vi lige skal tage den hurtigt, Dogecoin er... Det er godt med nogle eksperter i studiet. Ja, Dogecoin er en gammel mønt, som var ret tidligt ude, hvor de lavede den for sjov. Det var sådan et billede af en hund, der gik i omgang på nettet, så satte de den på en mønt, og sagde, nu har vi lavet en kryptovaluta. Og så kunne folk så sende den til hinanden. Og det koster så ikke noget at sende den til hinanden, og der er cirka 500 milliarder af den, eller sådan noget. Altså, det har været sådan en rent for sjov. Men der er nogle folk, der har ligget og tjent penge på det. Jeg ved faktisk ikke, hvordan den ligger nu. Har du den der? Jeg har tjent rigtig gode penge på Dogecoin. Ja. Der er en strategi, jeg bruger i den. Hvis den er under 25 satoshis, så køber jeg den, og så venter jeg til den rammer 100. Ja. Men det er sådan noget, men det er en af de sjove, for det er, der er nogle udviklere, der har lavet den, sat den i værks, og så er det som en kryptovaluta kan. Den står bare og kører. Der er nogen, der miner den, det vil sige, de holder øje med regnskabet osv. Men de der udviklere, de har selv sagt for mange år siden, at de er gået ud af det, og der bliver ikke lavet mere på den, og de synes, det er en joke. Men folk bruger stadig, investerer stadig i den, og den har sin op- og nedgang på markedet. Ikke? Jeg ved ikke, den ligger sikkert lavt lige nu, som alle de andre. Den ligger i 36, så den skal lige 50% mere ned, så køber vi. Men hvis vi skal tage noget lidt mere seriøst, undskyld, jeg afbryder. En af de langsigtede coins, som jeg tror kan blive store, som lige er kommet ud, hvor man kan vitterligt købe billigt, altså vi snakker Ethereum, $1 eller bitcoin i, det ved jeg ikke, $10 eller $100, hvad vi nu skal sige, det er en, der hedder Tezos. Også en ICO, der er kommet ud for rigtig langt. Som svarer til en børsnotering. Ja, lige præcis. Kom ud sidste sommer. Ja, det svarer ikke engang til en børsnotering, for der gik et år fra, de fik fundingen, til de kom på børsen. Men der er ikke noget reelt produkt endnu? Nej, det er der faktisk ikke, men det er en Ethereum-killer, hvis vi skal sige det, hvis den lykkes. Det er en, altså en udfordring til Ethereum? En udfordring til Ethereum, og lige nu der ligger den på markedcap nummer 19, og den kan nemt komme op i top 10 eller top 5. Og så skal jeg lave den klasse disclaimer med, at jeg har købt både ind i ICO'en og har også købt efter. Men de havde jo en masse problemer efter ICO. Der gik virkelig lang tid før, at folk fik udbetalt deres mønter. Er det ikke faktisk lige for nylig, jo, at få det? Jo, det er 2 måneder siden, og der gik mange juridiske problemer. Ja. Bitcoin Swiss er indover som partner, ved jeg. Med Niklas Nikolajsen, yes. Den danske kryptopirat, jeg var nede at besøge. Yes. Sidste september var det snart et år siden, der ligger en podcast inde i vores arkiv med den snak. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, I er begge to tidligere aktiefolk, Jakob og Jens. Hvorfor overhovedet kaste sig over det her felt at sidde og trade i kryptomarkedet? Det er jo ikke for børn, hvis vi taler hacking og bare rent forståelsesmæssigt, Jens Ibsen. Ja, men det er jo fordi, at det er jo en kæmpestor mulighed, hvis man læser markedet rigtigt, at gå ind de rigtige steder. Det svarer jo til ligesom at gå ind i Apple rigtig tidligt, eller Facebook rigtig tidligt, hvis man så er heldig at finde ud af, hvad for nogen, der var Apple eller Facebook rigtig tidligt. Kryptomarkedet er stadig så tidligt, så vi snakker internetmæssigt helt nede på, at man ikke engang har bestemt, hvad for en protokol, der skal være den gældende, du ved, ikke? Og ligesom TTPS, der så valgte var den gældende, så bygger man ovenpå. Kryptomarkedet er så tidligt, så på en måde er man stadig der på det niveau. Så men er det er også klar. Der, hvor vi ligesom, du var det ved sidste år, hvor det hypede helt, og så er der ligesom sådan, der var sådan en version 1.0, og så er der sådan et flush-out, vi har nu, og så Full Phoenix, kommer der noget nyt? Det er det, det tror jeg i hvert fald, du ved. Og jeg er glad for den her periode nu, og jeg håber, der er mange af de her useriøse projekter, som også er kommet, som er sådan noget, ligesom da man launchede internettet, hvor der var en hjemmeside med en killing og et eller andet, ikke? Helt mærkeligt. Altså, det ved, de må gerne bare forsvinde. Det ville være rigtig dejligt, du ved. Så men det er en tidlig fase, rigtig tidlig fase, og jeg tror, at den hype, der så her, det var første gang, de fleste normale mennesker hørte om det her sidste år, da der kom den hype. Der har ligesom været flere trends i det. Først var det sådan nogle helt cypherpunks, helt mærkelige kryptografiske folk, private folk, der kun kendte til det. Så begyndte der at komme lidt flere tech-folk ind over, og så begyndte der at komme nogle økonomifolk ind over. Og her sidste år var så, dengang var den første gang, blev breaket til den lidt større befolkning. Og den større befolkning ved stadig ikke, hvad det er. Men de har hørt navnet. De kender Bitcoin, måske Ethereum og så videre. Så det var ligesom det. Så jeg tror, altså det kommer til at fortsætte, og jeg tror, at nu kommer der en flush-out. Så tror jeg, det kommer til at ske meget fremad. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at fremadrettet, der kommer vi til at tænke på, om lige var på 6.000 eller 7.000 eller 20.000. Vi kommer til at tænke på, at det var nogle latterligt små prisbevægelser, for den kommer til at være om 5 år i det faste panel i Millionærklubben, og så kan Lars Persson komme og besøge og sige, sker der egentlig noget af det der aktiemarked? Ja. Nej, men du har fuldstændig ret, Jens. Vi er jo noget dertil, hvor at, de store drenge, de tager det her seriøst, som siger Wall Street. Vi taler om at få en ETF'er. Ja. Jeg havde en diskussion også, det var også på Folkemødet, det var så Finans Danmark, der arrangerede den, som jo er de etablerede banker i Danmark, siger, hvad skal vi med det her, og skal vi noget overhovedet? Men Jakob Skåning, der er også en del, der spørger her på mailen, jamen, altså, hvordan følger jeg med i det her marked? Hvor henter jeg mine informationer henne? Jamen, Twitter er det gyldneste. Hvis man ikke er på Twitter, så skal man lade være med at handle det her. Så er vi allerede skåret en generation fra her. Ja, lige præcis. Det er ked af Lav. Lav Svendsen, som jeg skal have logget ind i krypto på et tidspunkt. Det synes jeg er en hård motion, eller en mission at sætte sig selv. Tage nogle weekender. men ud over Twitter, har vi så nogle... Jamen altså, Twitter er vigtig. Coinmarketcap.com, det er der, hvor man sådan overordnet set kan følge med i priser. Ja. Reddit, som er sådan lidt en... Jeg ved ikke, om det er en underground side mere, men det er en side, hvor man kan følge med i mange projekter, og hver enkelt projekt... Tezos, IOTA, Moneo, alle de her coins, de har ligesom en side hver, hvor de kan lave announcement, og så kan folk spørge ind til det. Nogle gør det på mere eller mindre pæn måde. Mm. Og hvor mere den falder, hvor mindre pæn bliver den. Ja. Og er der nogle steder, hvor man kan sige, som du siger, der er jo altid en risiko for, at man får hacket sin virtuelle wallet, altså sit opbevaringssted for de her handler, men hvad er sådan de primære handelsplatforme? Jamen altså, mange starter jo med Coinbase, som er en ganske udmærket side at starte med. Den er rigtig dyr, og der er vel ikke særlig mange erfarne trader, der bruger den, men det er et godt sted at starte. Bitstamp kan jeg personligt godt lide, ligger i London. Kraken er også et udmærket sted, men der findes mange forskellige. Men hele pointen er, at man overfører penge, de penge, man gerne vil have. Man køber bitcoin, og man trækker bitcoinsene ud. Bitcoin/whatever man nu vil købe, ikke? Man trækker dem ud af exchangen igen. Og hvad betaler man så for at få vekslet den til kroner, for eksempel? Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Det tænker jeg. Det er du ligeglad med. Jens Ibsen, handelsplatforme, hvilke bruger du? Jamen, jeg bruger Binance primært. Det er ligesom, Binance, det er den største. Og den, som det vil være lettest for folk at komme ind og begynde at købe noget på. Og også den, der mere eller mindre har mest likviditet, tror jeg lige nu. Mm. Og så ellers så bruger jeg sådan nogle helt små, mærkelige nogen til at købe nogle meget, meget små projekter. Fordi når de lige kommer frem, så kan de ikke komme på Binance. Det er lidt for små, så kommer de på sådan noget, der hedder Trade Augur og Nanex og alt muligt mærkeligt. Så der køber jeg dem, og så trækker jeg dem ned på min computer lynhurtigt. Men er det lige så nemt at få, så er det som hvis man går på Saxo eller Nordnet for eksempel, man har sin nem idé, og så Nej, kan man åbne det er en... Nej, det er simpelthen lige så nemt som Saxo eller så videre. Det er, at du kan gå ind og købe på for eksempel Coinbase. Der kan du gå ind og købe direkte med dit kreditkort, og der er også nogle andre løsninger. Men der kan du gå ind og købe direkte med dit kreditkort, og så får du dine bitcoins, men så ligger de så hos Coinbase, så skal du så trække dem ud, men du kan også bare lade dem ligge der. Men det er nok nogle af de hurtigste. Er det ikke det? Jo, jeg har faktisk jeg prøvede at oprette mig på Nordnet Og nu kommer jeg den anden vej fra, end hvor mange andre gør. Jeg synes, det var super besværligt at oprette sig på Nordnet. Jeg ved ikke, om det ene er sværere end det andet. Men det er klart, at når jeg har oprettet mig 10 steder, og skal oprette mig det 11. exchange, så har jeg rigtig let ved det. Mm. Hvor at der er en anden, der vil have det rigtig svært med det. Men hvis du oprettet på Nordnet, så er Saxo Bank nok nemmere, og så videre, så videre, hvad de nu hedder. Mm. Og nu er jeg jo så heldig, at jeg lige har købt aktier. Og det var super besværligt, synes jeg. Hvorimod, at Binance ikke er særlig besværligt. Ja, der er ikke det er ikke nærheden af de gebyrer, som der bliver taget af mange af dem, der forhandler aktier videre til folk. Der er en ting, vi står og bander over temmelig tit her i Millionærklubben, og det er skat. Hvordan forholder det sig, hvis man trader kryptovaluta og bitcoin, Jens Ibsen? Ja, men det er jo sådan cirka det samme, hvis du kan dokumentere dine handler. Så kan du både trække det fra, og skal også betale skat af det. Altså, det er stadig lidt sådan et område, hvor der ikke rigtig er noget helt klart lovgivning på, som jeg forstår det. Det havde lidt mere været lagt ud til nogle afgørelser og så videre. Det har ikke sådan helt lagt en konsekvent linje. Men synes den sidste afgørelse, jeg så, der var det netop, at man skulle betale det, ja, ligesom man gør en aktiefortjeneste. Men der er ikke direkte lov på det. Det har været nogle afgørelser, der har bestemt det, som ligesom har skabt præcedens. Ikke? Mm. Så, men jo, altså, du ved, både gevinst og tab og så videre, men de har jo svært ved at finde ud af det, så man, du ved. Jamen, principielt så nægter jeg at udtale mig om skat, fordi at synes, der er ingen, der skat, ved det. Okay. Ja, jeg nægter også at betale skat. Nej, jeg nægter at udtale mig om at tale om skat, fordi at når skat ikke selv ved, hvad man skal gøre, så er det også svært. Men jeg kan sige, at i vores lille trading community, hvor man blandt andet kan se, hvad for nogle exchanges vi bruger sådan noget, der har vi også nogle gange en skatterådgiver, eller skatteadvokat inden, og får det også snart her om en måneds tid igen. Og det giver bare noget andet, at der er nogen, der ved noget om det, fordi jeg kan sagtens stå og sige, hvad jeg gør, og jeg kan også sagtens sige, hvad skat er kommet ud med, men der er ikke nogen, der rigtig ved det. Og det kommer meget an på, hvornår du startede. Hvis du købte i 2011, så kan du måske argumentere for, at du gjorde det på grund af teknologien, og så er det mere som at købe et maleri. Hvis du gjorde det i december 2017, jamen så er det svært at argumentere for, at det var en langtidsinvestering i teknologien, men ikke bare spekulation. Så det er meget svært at rådgive om. Det er det, og skat skal også lige finde ud af, hvad det er for en teknologi, vi har med at gøre her. Lars Persson, vi hopper videre til Lars Svendsen og aktiemarkedet, hvor vi jo normalt gør os. Ja. Du sidder som rådgiver for folk, der gerne vil investere i aktier. Jeg tænker, sidste år, hvor vi havde hele den her hype, der må du også have haft nogen, der spurgte, hvad Persson, hvordan kommer jeg ind i det her bitcoin? Ja, så må jeg jo sende dem videre ud på nettet og ud og selv og lære det. Altså, fordi at det, ligesom jeg ikke handler vide, så har jeg ikke sat mig ind i det her bitcoin, så det må, eller Ethereum, eller Dash, eller Cash, eller hvad vi nu kalder det. Så nej, det er overladt til nogle andre, altså fordi jeg mener, at man skal jo være ekspert i det, man arbejder med, så det har jeg pænt overladt til nogle andre. Ligesom når folk spørger mig lidt om skat, så kan jeg godt huske nogle af skattereglerne, men hvordan er det lige med holdingsselskaber, og jeg trækker udbytte ud og sådan nogle ting, og så er det, jeg ligesom siger, jamen prøv at tale med din revisor-skatteadvokat, der sikkert er på det kontor der, hvor du får noget rådgivning. Så nej, jeg udtaler mig kun om at hjælpe folk med ligesom at sammensætte en portefølje ud for de klassiske dyder og sådan noget, som investeringsbeviser, ETF, aktier og så obligationer og erhvervsobligationer. Så alt det andet, det har jeg ikke lært noget om, så det synes jeg er dumt, at jeg står og udtaler mig noget om. Jeg hører, at der er en del her på mailen, der skriver, at det sjove er, eller det er jo ikke engang sjovt, men i forhold til det her, så hører man jo kun om alle succeserne, dem der har tjent kassen på bitcoin og har flået den ene milliard og million efter den anden. Man hører ikke om dem, der har tabt en masse penge. I er jo et community, hvor at I udveksler erfaringer. Jakob Skåning, der må jo sidde nogen, som ikke har det så godt oven på den her nedtur. Ja, bare lige for at sige, du kan altid sende dem over til mentortrading.dk. Tak, Jakob Skåning. Ja. Men du har helt ret, og jeg vil faktisk sige det modsatte. Nu var jeg så uheldig at være i TV2 News for lang tid siden, og fik det spørgsmål, hvad skal den her person gøre, der købte bitcoin i 50.000? Han købte for 100.000 i december måned. Hvad skal han gøre? Det var midt februar, tror jeg det var, og han havde tabt 50%. Og hvad skal han gøre? Jamen, han skal gå tilbage i tiden og så lade være, desværre. Fordi der er ikke noget, man kan hjælpe med. Manden er hoppet ud over klippen, og hvad skal han gøre på vej ned? Og som du helt rigtigt siger, man skal handle inden for de områder, man kender. Det er også det, man nu siger, at jeg har købt aktier, men jeg har købt noget langsigtet, som jeg er sådan en bettingbold, ikke? Men der er rigtig også mange, der har tabt rigtig mange penge, Det, jeg altid siger, som lyder ondt, alle de nye, som ikke ved, hvad de laver, som er i stort tab nu, alle dem skal vi have ud, og de skal give op, før vi kan gå ud i næste bullrun. Kunne også sige, at der gælder de samme regler, som når du investerer i aktier. Sæt den i det og have en klar strategi. Og lad være med at klikke på alle mulige pop-up-reklamer, der kommer frem, og når du går ind og så giver dit kørekortnummer, og ja, jeg skal give efter dig. Det er jo hårde lektioner i, man skal passe på at være for grådig, ikke? For det er bare det, folk de ser. De tænker, hov, det kan være, at der er en, der fortæller dem, at de lige pludselig kan tjene rigtig mange penge, hvis de ikke bare gør et eller andet, som de ikke ved noget om, og ikke har gjort noget for at finde ud af. Mm. Og så tænker de, hov, så bliver de grådige. Og det er jo det. Så det er jo hårde lektioner, at man skal passe på med sin grådighed. Ikke? Mm. Men for lige at understrege under bitcoin og krypto, så virker det som om, at begge de her, at I står lidt stille i øjeblikket, og kan ikke rigtig finde ud af, om vi skal længere ned. Jamen, det, i virkeligheden, så nu er jeg ond ved dig igen, men spørgsmålet er helt forkert. Jeg kan lide det. den tager vi bagefter. Jamen, spørgsmålet er helt forkert, fordi at det vigtigste at vide som trader, det er at sige, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om vi skal op eller ned. Men jeg prøver at positionere mig på en måde, så jeg laver en win-win-strategi. Det vil sige, at hvis vi går nedad, så køber jeg mere, fordi så kan jeg tjene mere, når vi endelig stiger opad. Og hvis vi begynder at stige opad nu, så har jeg allerede noget, jeg kan tjene penge på. Så at bette på, om markedet går op eller ned 100%, det er en helt forkert strategi. Og man kan sagtens lave gode trades, men være en dårlig trader. Så det hele sidder mentalt i trading. Jeg kan høre på, at du vil ikke komme med et bud på, om vi skal op eller ned. Nej, jeg vil ikke komme på, fordi jeg ved det ikke. Hvad med dig, Jens Ibsen? Jeg ved det heller ikke. Jeg har, som vi også har snakket om tidligere, jeg kan godt se, at den går ned i 2-3.000 ned i det spektrum der. Mm. Så tror jeg ikke, den går meget længere ned. Og det er, jeg egentlig, det synes, at det er lidt ligegyldigt, om den gør det. Lige nu virker det, som om den har fundet lidt en bund, her hvor den ligger nu omkring 6.000. Det kan godt være, at den bund skal lidt længere ned, at der stadig ligger lidt forventninger inde i prissætningen, som vi lige skal have fjernet. Og det kan også være, at det her det er bunden, og vi så begynder på en ny cirkel inden alt for længe. Mm. Men jeg tror som sagt på det hele, jeg tror på den jo langsigtet, så, og jeg tror, det kommer til, i fremtiden kommer til at grine af, om man købte til $6.000, eller $2.000, eller $10.000. Og du kigger på det fundamentalt. Jens Ibsen, yes, holder også øje med de nye projekter, der kommer i gang, det og hvor jeg. Du mere er, du trader og holder øje med graferne. Ja, med min traderhat på, så er det bare koder, jeg trader. Jeg er ligeglad, om det er Bitcoin eller Ripple eller Bitcoin Cash eller sådan noget. Der er det er faktisk Tom bare bogstaver. Ja, lige præcis. Men bare fordi for 10 dage siden, der tweetede jeg ud, at hvis man ingen Bitcoin har, som muligvis er jer, og man gerne vil have det, jamen det så ser jeg det som en god mulighed for at købe noget nu ved 6.000. Men det betyder ikke, at man skal gå all in, eller man skal låne penge i sit hus for at købe. Men det kan godt være, at man skal købe lidt nu. Kan prisen falde yderligere? Det kan den helt sikkert. Og så skal man være parat til enten at være i minus, eller at kunne købe mere. Mm. Det skal være. Det er også en hedge mod hvis bitcoin og de her ting kommer til at overtage mere og mere af fiatvalutaerne, så er det en hedge mod det andet marked. Altså de traditionelle valutaer. Lige præcis, så ja. Man kan sagtens smide 1-10%, hvis man allerede investerer ind i det her, synes jeg. Mm. Lars Svendsen, god formiddag, velkommen til. Tiden er fra os. Hvis vi er tilbage til aktiemarkedet, jeg tænker, nu har vi stået og snakket om, det skulle gå op eller ned. Går vi op på aktiemarkedet? Ja, i dag gør vi jo. Det er jo op med 0,5% penge, og også Asien var også meget godt humør. Mm. Det tyder lidt på, at alle mener, at det der Jackson Hole, hvor alle de tunge drenge var, ja, blandt centralbankerne, at det egentlig var sådan lidt fred og ingen fare. Præcis. Det er vel konklusionen, at der var ikke nogen. Det jeg kunne se, nu har vi hørt på de her obligationer, de tyder sådan nogle rigtig hårde makrodreng, men det jeg er rigtig ikke rigtig nogen, der kunne se noget ondt i. Nej, han var meget blid, altså det man kalder dueagtig, og sagde egentlig det, som han hele tiden har sagt, at vi holder fast med de her gradvise renteforholdelser, som jeg også sagde indledningsvis, så tog han altså ikke kampen op eller mod Trump, der ligesom har talt imod de her renteforholdelser. Lars Svendsen, vi har en uge, hvor der kommer en række regnskaber hjemme, blandt andet Sydbank, Scandinavian Tobacco Company, Gomspace og SAS lukker festen. Hvor har du dine høgeøjne rettet imod? Ja, det er jo nok så Gomspace. Men det er jo til min egen bog, jeg har jo aktien, som jeg sagde. Jeg har lige købt den jo. Ja. Så nu er jo mit blik rettet mod det. Men det er jo altså sådan, i den store verden, der er det vel Sydbank og Scandinavian Tobacco, som er de to sådan store aktier, ikke? Som har betydning. Og på den måde, kan man sige, der kan jo tobakofyren jo måske blive lidt interessant, fordi den har jo kørt lidt i svingninger, også efter ham svenskeren. Han har jo solgt alle sine aktier. Din aktie, Lars. Swedish Match. Ja. Han har jo solgt hele rup og stup, ikke? Ja. Men den har jo kørt noget op og ned, og så må vi jo så se, om det kommer til at gå lidt bedre. Men altså, ellers, nej, jeg har sådan set, mit blik er jo egentlig mod ham her, Gomfidusen. Mm. Lars Svendsen, jeg hører måske også, nu er det den sidste uge i august, og der er lidt stille på markedet. Er det sådan en mellemuge, vi står overfor? Der er heller ikke de store makrotal? Ja, det er lidt, at vi løber ud, og så er der en masse analyser, og så kommer forskellige op- og nedgraderinger. Det er jo nogle, voldsomt nogen, vi har i dag, med nogen har jo sat prisen ned på SAS med, var det 40% fra 20 til 12. Mm. Det er jo sådan en, jeg interesserer mig lidt for, fordi jeg har den. Men der kan du sige, at der er sådan nogle ting af den slags, sådan, det er sådan aftermath. Og vi har jo så den her over i Sverige, den aktie har jeg også jo lige taget med af det, og vi må være meget artige jo. Det er ikke sådan, ja, den kan jeg jo ikke helt forstå, men den er jo ramt op nu, hvor det er et gab. Mm. Den er ramt gabet ved 78. Er det ikke rigtigt, Lars? Det er det. Lad os lige få kurven op, så vi kan følge med her. Ja. Det er spørgsmålet jo et nymindegab, måske. Men hvad er egentlig sket, om han er begyndt at få gang i? Han skal jo levere 5G-udstyr nu. Det er jo det, der skal sælges nu her i de kommende. Mm. Altså begynder nu, og så skal det gøre nærmest de næste 20 år formentlig. Det bliver den, formentlig bliver det den varige løsning på Telenet, ikke? Mm. Så ved jeg, det er spørgsmålet her, om han har fået hul på det der. Ja, men det er... Du er der selv nærmest i den her uge, kan jeg høre, Lars Vansen? Ja, det, man siger, det bliver først kedeligt, når vi når ind i september, ikke? Ligesom vejret. Ja, når, men så er der ikke flere regnskab, så skal vi... Ligesom det skal køre af sig selv, ikke? Og så står man der i Donald Trumps evige vold, ikke? Eller hvem der nu udtaler sig om et eller andet. Så den, det er jo derfor, som regel den der måned bliver. Men hvis nu de kan finde ud af at tale lidt sammen, så kan det jo gå hen og blive en god måned. Ligesom vi havde en, jamen, en god sommer. Man kunne også foreslå, at al handel mellem Kina og USA skulle foregå betaling via bitcoins. Oh, ja. Fordi så havde vi ikke helt muligt med 12, fordi der var en, der endede, om det var blevet 20% dyrere eller 90% billigere, når det nåede frem. Det ville jo være en løsning på problemet. Ja. Hvis der så er nogen, der har lyst til at handle med den, selvfølgelig. Det er jo det. Svendsen, vi mødes i studiet i morgen, ja. Og så tager vi den forfra. Kan du have en god handelsdag? Hej. Godt, hej. Så vi er altså Lars Svendsen, der sidder lidt på hænderne, men holder øje med Gomspace, som han har i porteføljen Gomspace, der altså lander fredag. Persson, hvad holder du øje med? Jamen, jeg skulle lige... Jeg fik jo en ordentlig kajeryster i fredags, fordi der var nogen, der sænkede min Swedish Match, der ellers var steget rigtig mange procent. Jamen, jeg går egentlig og kigger lidt på, på blandt andet Lindab, der har været totalt bumpet, og også en af de her svenske aktier, som måske nu kan rejse sig lidt. Og det kan jo... Det er jo en af dem, man lige kan... Den har havde et okay regnskab, og den faldende trend ser sådan... Nogenlunde ud, som om den er ved at være brudt, i hvert fald på dagsniveauet. Så den synes jeg, at man skulle tage på kandidatbænken, hvis man ved samme vej som mig måske kigge på de svenske aktier. Ikke, jeg kan. Og hvilken vej kører du på, PT? Jamen, nu kører jeg jo så heldigvis op igen, efter den der kajerøst, der jeg fik i fredags på Swedish Match med 4% eller 5% ned. Så jeg er op med 1% i dag, men jeg har jo stadig de der 27.000, der står og griner af mig på sidelinjen. Og det er jo spørgsmålet om, det her er det sidste, vi kan trykke på speederen, inden vi holder ind til siden i september måned, eller om det er en god måned. Og det er jo konkurrencen, vi har her i Millionærklubben, der løber fra den 1. januar 2018, og så slår vi en streg i sandet den 31. december, og kompetenterne, det er dig, Lars Persson, det er Lars Svendsen, som vi lige havde med på telefonen, så er det Tom Hårgaard, der er spekulant og sidder og trader i London, og så er det Philip Gunst, som ikke har fået 250.000 kroner som jeg andre, men 100.000 vores junior på det følgende forvalter, som jo gør det rigtig godt, Lars Persson. Det gør han, ja. Mm-hmm. Han er vel op med en 20% eller et eller andet, den... i den stil der, så ja, han har gjort det rigtigt. Det må man sige. Rigtig godt. Kan vi lige nå et hurtigt bud. Nikolaj, han spørger her på mailen, om du lige kan få give ham hans take på hendes og Maurits langsigtet. Jamen altså, vent. Jeg kaster lige hovedet på dig. Jeg vil bare vente, for den skal op over en eller anden 150, før den begynder at se rigtig, eller lidt interessant ud. Ikke? Det kunne måske være en dobbeltbund. Vi har fået en 125-30 stykker, men... Lad os se. Jeg har også troet det tidligere, der var noget dobbeltbundformation, og så er man blevet snydt. Det var blandt andet i, jeg tror det var hen i 15, hvor den lige skulle til at, og så ja, tog den ordentligt dyk i 16. Ikke? Og den har forsøgt sig flere gange, men ikke rigtig kommet ud af den der faldende range. Så den ser ikke god ud. Den ser ikke god ud. Afvendt. Afvendt på hendes og Maurits, så nåede vi lige at få den med. Vi står altså overfor en uge, hvor vi får en række regnskaber. Sydbank lander i morgen herhjemme. Og så er det altså Scandinavia Tobacco Group og Gomspace SAS Parken kommer også i USA. Der får vi Tiffany og Signet Jewelry i relation til Pandora, og vi får Salesforce.com, som er en af de her Cloud Kings. Lulamoon, som laver blandt andet yoga-tøj, som har været en rigtig god aktie. Og hvis I følger med i USA, så kom der også et tweet fra Tesla i fredags. Tesla, der har haft en... det har kørt lidt op og ned efter, at Elon Musk kan sige, at jeg vil hive den af børsen. Men nu kom der altså et tweet i fredags, hvor der stod på Teslas Twitter-konto Staying Public. Så det gør den altså fortsat. Jens Ibsen, Jakob Skåning, tak fordi I var med os og gør os klogere på kryptomarkedet. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9.05.